najbliższego dilera lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus. Stop smog. Go hybrid. Żegnamy reklamy. Co trójka, Polskie Radio. Piotr Łodej, dobry wieczór Państwu. Poniedziałek, 29 kwietnia, minęła 19. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Artur Ewertowski. Były szef KNF-u Marek Chrzanowski będzie musiał wpłacić ćwierć miliona złotych poręczenia, jeśli chce zostać na wolności. Za chwilę w serwisie Trójki o decyzji sądu w Katowicach. Plaga pożarów w lasach. Jest ich dużo więcej niż w ubiegłym roku. Powodem jest susza, ale także nieodpowiedzialne zachowanie ludzi. Miliard euro na kredyty dla młodych rolników i łatwiejszy dostęp do nich. Są unijne decyzje w tej sprawie. Katowicki sąd nie uwzględnił zażalenia obrońców. Były szef Komisji Nadzoru Finansowego Marek Chrzanowski musi wpłacić 250 tysięcy złotych poręczenia majątkowego. Pozostanie także pod dozorem policji. W listopadzie Gazeta Wyborcza ujawniła, że w marcu ubiegłego roku ówczesny przewodniczący KNF zaoferował Leszkowi Czarneckiemu przychylność dla Getin Nobel Banku w zamian za około 40 milionów złotych. Miało to być wynagrodzenie dla wskazanego przez szefa KNF prawnika. Czarnecki nagrał rozmowę, w której jednak nie znalazła się wypowiedź Chrzanowskiego o tej kwocie. Sprawą zajęli się śledcze. Z Katowic relacjonuje Agnieszka Loch. Były szef KNF-u został zatrzymany 27 listopada ubiegłego roku. Jako funkcjonariusz publiczny miał przekroczyć uprawnienia celem osiągnięcia korzyści osobistej przez osobę trzecią. Chodzi o rozmowę z właścicielem Getin Nobel Banku, Leszkiem Czarneckim. Na wniosek prokuratury podejrzany przebywał 2 miesiące w katowickim areszcie. Na wolność wyszedł 26 stycznia, ponieważ sąd nie zgodził się na przedłużenie okresu aresztowania. Po opuszczeniu aresztu prokuratura zastosowała wobec podejrzanego 250 tysięcy złotych poręczenia majątkowego, dozór policji oraz zakaz skontaktowania się ze świadkami postępowania. Obrońcy Chrzanowskiego zaskarżyli postanowienie w części dotyczącej poręczenia i dozoru. Jak poinformował po niejawnym posiedzeniu prokurator Paweł Leks, sąd utrzymał dziś środki zastosowane przez prokuraturę. A prokurator pytany, na jakim etapie jest sprawa, w której podejrzany jest były szef KNF-u, odpowiedział jedynie, że postępowanie ma kilka wątków. Nie chciał udzielić dodatkowych informacji, uzasadniając to dobrem śledztwa. 4300 razy wyjeżdżali już w tym roku strażacy, żeby gasić pożary lasów. W tym samym okresie ubiegłego roku takich interwencji było o ponad 2,5 tysiąca mniej. Takie statystyki przedstawił w Trójce komendant główny Straży Pożarnej Leszek Suski. Jak mówił, najgorzej było w tym miesiącu, gdy doszło do ponad 3,5 tysiąca pożarów. Ogromnym problemem w naszym kraju jest nadal wypalanie traw, które czasami kończy się tragicznie. Powoduje też ogromne straty w środowisku naturalnym. Szybkość przemieszczania się pożaru traw to jest nawet 30 km na godzinę. Szybki bieg człowieka to 20 km na godzinę. Szybka jazda na rowerze to 30 km na godzinę. Jeżeli jest wiatr, a na ogół ten wiatr jest albo został wytworzony pod wpływem działania tej temperatury, może spowodować, że nie zdążymy nawet uciec przed takim pożarem. A w tym roku w pożarach traw zginęło już 6 osób. Nadal pokutuje niczym nieuzasadnione przekonanie, że to jest sposób na użyźnienie gleby. Wojskowi walczący w irackiej Karbali zostali odznaczeni medalami stulecia odzyskania niepodległości. Przyczyniliście się do tego, że nasi sojusznicy nas szanują, mówił prezydent Andrzej Duda. Dziękuję za mądrość, bo to, że nikt nie zginął, nikt nawet nie został poważnie ranny, to rzeczywiście robi ogromne wrażenie co do wyszkolenia żołnierzy, ale przede wszystkim także i co do mądrości tych, którzy nimi dowodzili. 15 lat temu żołnierze z 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej wraz z oddziałem z Bułgarii bronili ratusza w Karbali przed irackimi rebeliantami. Starcie trwało kilka dni, a przeciwnicy mieli liczebną przewagę. Dowodzący akcją pułkownik Grzegorz Kaliciak podkreśla, że każdy z żołnierzy zdał wtedy egzamin bojowy. W tej chwili, jak już jeździmy na misję do Iraku, czy Afganistanu, czy nawet do Kuwejtu, no to F-16 lecą, tak? Rosomaki, noktowizja, każdy żołnierz. A wtedy tego nie było. I potrafiliśmy wykonać to zadanie w takich warunkach, jak były w tamtym czasie. W sumie medale przyznano 34 żołnierzom biorącym udział w tamtej potyczce. Część nadal służy w armii, inni przeszli w stan rezerwy. Jest miliard euro na kredyty dla młodych rolników w Unii. Komisja Europejska i Europejski Bank Inwestycyjny udostępniły specjalną linię wsparcia inwestycji. A to odpowiedź na problemy młodych rolników z uzyskaniem pożyczek w bankach. Szczegóły zna Beata Płomecka. Teraz młodzi rolnicy będą mieli łatwiejszy dostęp do kredytów na korzystniejszych warunkach z niższym oprocentowaniem i wydłużonym okresem spłaty, nawet do 15 lat. Możliwe też będzie odroczenie płatności w trudnych dla rolników okresach, kiedy zbiory będą mniejsze. O programie poinformował komisarz do spraw rolnictwa Phil Hogan. Po raz pierwszy w historii wspólnie z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym rozpoczynamy program na rzecz młodych rolników o wartości miliarda euro. Dodatkowo prywatne banki w państwach członkowskich będą mogły zwiększyć to wsparcie o kolejny miliard euro. Europejski Bank Inwestycyjny podkreślił, że to jedna z jego największych inicjatyw dotycząca finansowania unijnego rolnictwa. Nie ma podziału na kraje członkowskie. Będzie obowiązywać kolejność zgłoszeń. Kredyty będą udzielane zgodnie z napływającymi wnioskami. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. I na tym kończymy serwis Trójki. Następny za niecałą godzinę. Pięć minut po godzinie 19, zatem czas na sport w Trójce. Mateusz Fusiarz. Teraz zaczniemy już od Ekstraklasy. Rozpoczyna się druga połowa ostatniego meczu 33. kolejki. Górnik gra w Zabrzu z Zagłębiem Sosnowiec. Do przerwy już 3-0 dla gospodarzy. Goście coraz bliżej spadku. A to nie koniec piłkarskich wiadomości. Od sezonu 2019-20 nie dwie, a trzy drużyny z pierwszej ligi uzyskają awans. Nowy regulamin został przyjęty przez zarząd PZPN. Tak jak dotychczas, dwie najlepsze ekipy do Ekstraklasy wskoczą bezpośrednio. Trzecim awansującym będzie zwycięzca barażów między drużynami z miejsc 3, 4, 5 i 6. A to oznacza, że w przyszłym sezonie z Ekstraklasy spadną trzy ekipy. Zmiany nie tylko w Polsce, także we Włoszech, tyle że tam akurat wyłącznie w Mediolanie. Gennaro Gattuso pozostanie trenerem Milanu jedynie do końca sezonu. Później zostanie zwolniony, bo prawdopodobnie przegrał już Rossonerim Ligę Mistrzów. To znaczy piłkarze też dołożyli swoją cegiełkę, ale trzeba było znaleźć winnego. Na razie jeszcze nie wiadomo, kto zastąpi krnąbrnego Włocha, albo co ważniejsze, kto będzie nowym szkoleniowcem Krzysztofa Piątka. Nie wiemy też, kto zostanie siatkarskim mistrzem Polski kobiet, ale może już dziś w końcu się dowiemy. Wystarczy, że ŁKS pokona Grota Budowlanych w trzecim łódzkim finale. Jak na razie 2-0 dla ŁKS-u w serii, ale Budowlanie ostatniego słowa jeszcze nie powiedzieli, twierdzi trener Błażej Krzyształowicz. Jeśli jakby przystąpimy do tego trzeciego spotkania z myślą, że jeśli go przegramy, to przegrywamy wszystko, to będzie to nam bardzo ciążyło. I musimy ich w tym konkretnym meczu przechytrzyć, w tej konkretnej sytuacji, która się dzieje. My nie wiemy, czy u nich będzie lepiej grało lewe skrzydło, prawe skrzydło. Nastawienie się na jedną zawodniczkę spowoduje, że jak zacznie grać druga, to my będziemy więcej zdziwieni. Nie, my musimy bardzo szybko znaleźć lekarstwo na ich grę w tym konkretnym meczu, w którym jest. No a do tego po swojej stronie siatki jeszcze lepiej zadbać o atak. Trwa trzecie spotkanie o trzecie miejsce. Jak na razie Chemik Police prowadzi z deweloperem Rzeszów 2-0. Polska Liga Siatkówki SA postanowiła utrzymać wynik pierwszego finału Plus Ligi, w którym Zaksa Kędzierzyn-Koźle wygrała z Oniko Warszawa 3-2. Jednak za popełnione podczas niego błędy ukarani zawieszeniem zostali sędzia Wojciech Maroszek i protokolant spotkania. Konsekwencje nie ominą też Łukasza Kaczmarka, siatkarzy Zaksy. Drugie spotkanie i drugie zwycięstwo hokejowej reprezentacji Polski. Wczoraj na początek Mistrzostw Świata Dywizji 1B nasi rozbili Holendrów 8-1. Dzisiaj już z większymi kłopotami, ale pokonali Ukraińców 7-3. Aż 5 bramek zdobył Damian Kapica i oby utrzymał formę do środy. Wtedy mecz z Rumunią. I jeszcze koszykówka na koniec. Arka wywalczyła brązowy medal basket Ligi Kobiet. W rywalizacji do dwóch zwycięstw koszykarki z Gdyni pokonały 2-1 Ślęzę Wrocław. Dzisiaj 65-60. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na północy i w centrum pogodnie i ciepło, poza tym więcej chmur i deszczu, w Karpatach możliwe burze, a wysoko w Tatrach będzie padał śnieg. Na termometrach jutro od 11-12 stopni nad morzem oraz w Bieszczadach, w większości regionów, w tym w centrum kraju na zachodzie 18-19, najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku do stopni 20. No i tak to początek majówki dość pogodny i umiarkowanie ciepły. Im bliżej końca tygodnia, tym więcej chmur. W piątek deszczowo, w sobotę, w niedzielę czeka nas ochłodzenie. Trójka. Program trzeci. Za chwilę aksamitna Anna Gacek, aby kończymy popołudniową audycję. Zapraszamy do Trójki. Halina Wachowicz, Anna Gwozdowska, Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Łodej. Dziękujemy i do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. A wiesz, Barbara, co najbardziej lubię na wiosnę? No co, Marian? Wiosenne porządki. Te. A szczególnie czyszczenie magazynów, Barbara. Teraz w Media Expert wielkie czyszczenie magazynów. Laptopy taniej nawet o 400 zł. Na przykład HP, Intel Core i5, grafika Radeon taniej o 400 zł. Acer Predator, Intel Core i7, grafika Nvidia teraz taniej o 400 zł. Niskie ceny, Media Expert. Interesujesz się nauką i chcesz zobaczyć ją z bliska?

Wróżbita rozpoczyna to wydanie Aksamitu. Agnieszka Łukasiewicz, Anna Gacyk. Dzień dobry, jeszcze dzień dobry. Zapraszamy do 21. Didn't I do it for you? Why don't I do it for you? Why won't you do it for me? When all I do is for you. They wanna see us, wanna see us alone. They wanna see us, wanna see us apart. They wanna see us, wanna see us alone. They wanna see us apart. And I just want to feel your love. And I don't want to have to share our love. I try. Kiedy usłyszałam po raz pierwszy tę piosenkę, albo inaczej, kiedy dowiedziałam się, że jest i było to przed audycją do południa, czwartkową, pomyślałam sobie, no ciekawe w jakim nastroju jest FKA Twigs w tym swoim pierwszym singlu zwiastującym drugą płytę. W nastroju na czwartkowe do południa, czy na poniedziałkowy Aksamit? No myślę, że sprawa jest jasna, Cellophane. Jej nowy singiel z przepięknym teledyskiem. Zobaczenie tego teledysku to właściwie pozycja obowiązkowa w popkulturze 2019 roku. Myślę sobie od kilku dni, odkąd usłyszałam tę piosenkę, o tym, jak to jest wracać do pracy, czyli zapowiadać nową płytę, kazać znów na siebie czekać, kazać znów wyobrażać sobie, jaka będzie ta nowa muzyka, z czym przychodzę, co mam nowego, co wydarzyło mi się w życiu, o czym chcę opowiedzieć i tak dalej, i tak dalej. I jak można to mistrzowsko zrobić za pomocą tańca i za pomocą tak skromnych właściwie dźwięków, jak te w tej piosence. miejsce. Tutaj wszystko, obraz i muzyka jest całością. I pomyślałam też w kontekście Twigs właśnie o tym, że pokochałam ją za piosenkę Twigs z poprzedniej płyty. Jeden, może nawet największy przebój z tamtego debiutanckiego albumu. I pomyślałam sobie całkiem niedawno, że to jest taki utwór przepełniony pychą, przepełniony przekonaniem o swojej sile, mocy, kobiecości i tego, co może kobieta zrobić z mężczyzną. A ten utwór, płytę później, to jest utwór kobiety po porażce, która jest kobietą pokorną, zranioną, delikatniejszą, subtelniejszą, ale ciągle tak samo fascynującą. Naprawdę nie mogę doczekać się nowej płyty Twigs i mam nadzieję, że już całkiem niedługo wspólnie będziemy słuchać jej w Aksamicie. Dziś zresztą w pierwszej godzinie audycji mnóstwo nowej muzyki. Can you make a space on the sea? A box-like shape for a silly woman. Dame a chamois. I thought I'd made a tambourine. When I am standing with my brush in the emptiness. Sorry I was late and you didn't get your weekend. Sorry I was late and did at one time attempt in landing sleeves and a silly ribbon. There must be a reason, he said. I know the reason he meant damn it, honey. When you jump up and down, your chains almost sound like a tambourine. Designer, nowa płyta Aldous Harding i z niej Damn. Aldous wkrótce na OFF festiwalu w maju za, szybka matematyka, nie za tydzień, za dwa tygodnie. Kolejne OFF festiwalowe ogłoszenie. Oczywiście Rojek tutaj w studiu ogłosi kolejnych wykonawców edycji. To tak się mówi, ale na przykład przed chwilą zauważyłam, że to ostatni aksamit w kwietniu. Już tylko majowe, czerwcowe i zaczyna się cały ten cudowny chaos wakacyjnych wyjazdów, festiwali, koncertów i tak dalej, i tak dalej. Stąd pewnie jeszcze tak wiele nowej muzyki, bo jeszcze tak wiele musi się zdarzyć, zanim będą te wszystkie wakacyjne wojaże. I za chwilę do nowości wrócimy, ale wcześniej oczywiście, jak zawsze, zachęcam do pisania aksamit@polskieradio.pl. Mój adres mailowy, jestem także na Facebooku, jestem na Instagramie, można komentować. Thank you. Pani Marzena pisze, że z głośników płynie taka właśnie leniwa muzyczna mantra, a siwy deszczowy dzień brutalnie przerywają błyskami i piorunami. Takie pozdrowienia przesyła wsłuchująca się para uszu z Wro. Czyli rozumiem, że we Wro teraz burza. No, tutaj w Warszawie jeszcze przed nami różne atrakcje pogodowe, ale zdaje się, że zbliżają się. Bardzo ufam Agnieszce realizującej dziś program w tym temacie, bardziej niż jakimkolwiek prognozom. I Agnieszka potwierdza, że będzie zmiana Agnieszka pogody w Warszawie. Kiwa głową. A światy mieszają się w aksamicie. Ze świata filmu przenosimy się do teatru. All About Eve, PJ Harvey. Od godziny smartfon pokazuje burzę w Warszawie, jak dotąd nie pada. Ja mogę nawet stwierdzić i przewalczyć tutaj współczesne technologie. Zacznie padać, jak wyjdę z radia po aksamicie, czyli proszę spodziewać się burzy w Warszawie około 21.05. Ale widzę także, że i w Łodzi deszczowo i ogólnie ta muzyka dzisiaj i klimat tej audycji konkretnej jakoś sprzyja aurze w większości kraju, chociaż mam nadzieję tak naprawdę, że w całej Polsce dobrze brzmi to wydanie aksamitu. Kolejna z płyt to album, któremu dziś mówimy cześć, miło cię poznać, a od przyszłego tygodnia rozpoczynamy już poważną znajomość. Zatem dzisiaj pierwsza randka z Titanic Rising, nową płytą Wise Blood. Picture me better Bardzo piękna muzyka jest na Titanic Rising, na czwartej płycie Wise Blood, którą całkiem niedawno widziałam na koncercie i nie spodziewałabym się, że po koncercie, który pozostawił mnie, przyznam na antenie, dość obojętną, otrzymam płytę, która wzbudza we mnie zdecydowanie gorętsze i silniejsze emocje. Piękny album. Gdybym miała go porównać, to przyznaję, że nie są to porównania, które pasują do jednak wiosenno-letniej aury, ponieważ jest dla mnie coś otulającego i takiego bardzo ciepłego i dobrego w tej muzyce, ale sprawdzimy w nadchodzące poniedziałkowe wiosenno-letnie wieczory, jak brzmi ta muzyka. A jeśli chodzi o kolejne nagranie, jest postscriptum do specjalnego świątecznego wydania Aksamitu, kiedy to muzyka była inaczej, ponieważ było to inne wydanie niedzielne i świąteczne tej audycji. I wśród inaczej były między innymi piosenki z radiowych sesji, wśród nich te z kompilacji audycji Johna Peela. W końcu to słynne Peel Sessions. Niektóre zespoły pokusiły się o wydanie całych kompilacji, zbiorów wszystkich nagrań przez lata swojej działalności i swoich zaproszeń do audycji zebranych właśnie w radiu BBC. Jednym jednym z najjaśniejszych przykładów takiej kompilacji jest zespół Mercury Rev i jego historia sesji dla audycji Johna Peela. I teraz na 10 minut zostawiam Was z historią. I've come to love. into a dream. I took a turn and promised to return the way we were, the day we met, the way I lit your cigarette, the way it trailed into a stream and lay down between. Maj 1999 roku, połączone The Funny Bird i Tonight It Shows, Mercury Rev, sesja dla programu Johna Peela w BBC. Płynie mnóstwo listów w sprawie tego, że muzyka w Aksamicie dziś idealnie z aurą w Polsce współgra. Już nawet stworzyłam specjalny post na Instagramie, proszę zaglądać, dedykowany, tak się teraz mówi, dzisiejszej audycji, ale żeby gdzieś rozchmurzyć trochę to niebo, bardzo wiosenna muzyka. Thank you. guardarti capisco, se mi lasci ti tradisco. Sì, ma se dormo sul tuo petto, di amarti io non smetto, no. Tu stupendo sei. Yeah.